بسم الله الرحمن الرحيم. I dag torsdag den 24.4.2025 vi har med al-fiqh al-manhaji ala manhaj al-imam al-shafi'i rahimahullah. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliya murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til غسل اليدين، at vaske sine hænder. وَيُسَنُّ الْغَسْلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ. غَسْلُ عَفْوًا غَسْلُ الْعِيدَيْنِ. At vaske sig til begge عيد. Vaskning af عيد. Vi har to عيد. Som profeten sallallahu alaihi wasallam li ummati عيدان. Den her nation har to عيد. Det er عيد الفطر. عيد الفطر. وعيد الأضحى. عيد الفطر. Det er den, hvor den kommer lige efter Ramadan. عيد الأضحى ده هو من slagter, og derfor blev kaldt عيد الأضحى. Fordi man det er en sunna at man slagter i den her dag. Der kom en bevis muwatta' al-Imam Malik alayhi rahmatullah an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla wa qisa bain al-fitr yawm al-adha. At profeten s.a.v. plejer at vaske sig ved عيد الفطر. Det betyder efter Ramadan. Og før han tager derover til Musalla. Musalla, det betyder de steder, hvor man beder. Og det er sunnah, at man beder ikke i masjid. Og det er det, som blev vægtet, at man gør det også i يوم الأضحى. Og de fleste af sahaba, رضوان الله عليهم, plejer at tage den ghusl. Plejer at tage den ghusl. Der kom hos imam Ibn Majah alayhi rahmatullah hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma kana Rasulullah yaghtasil yawm al-fitr wa yawm al-adha. At profeten sallallahu alayhi wa sallam plejer at gøre det i begge عيد, både fitr عيد og adha عيد. Men den hadith, den har en svag sanad. Men nogle ulemaer har sagt, at den er klassificeret til hasan, baseret at nogle af sahaba har gjort det. طيب, hvornår laver man ghusl? Der er nogle ulema, der siger, at ghusl kan være nyttig at udføre ved al-kusufain. Al-kusufain, det betyder formørkelse. Og hvornår er det? Kusufu shams wa khusufu al-qamar. Solformørkelse og måneformørkelse. Hvorfor gør man det? Det er fordi de er ayatain. To tegn, som indikerer en Allahs vrede subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, at der er mange mennesker, der står og kigger på solformørkelse og måneformørkelse, i stedet for, at de står og beder. I stedet for, at der skal de stå og bede. Så man laver ghusl, og så går man ikke i gang med at lave salat. Og man laver salat jami'ah, at man laver det i fællesskab. Og det er så snart, at selve solformørkelse eller måneformørkelse er trådt i kraft, hermed kan man lave ghusl, og så går i gang med salat. Og hvad med salat al-istisqa? Al-istisqa, når man beder himlen, eller man beder Allah subhanahu wa ta'ala, om at lade himlen komme med regn. Og det er, når der tørke. Og der kan man også gøre det på den måde, at man beder Allah subhanahu wa ta'ala, at bede himlen om at komme med vandet. Og det hedder salat al-istisqa. Og hermed, der tager al-imam en ghusl, og det gør al-ma'mumin. Det betyder dem, som beder sammen med ham. Det laver ghusl, hvis de kan lade sig gøre, at der er vand til sted. Og hvis der er slet ikke noget vand, så kan man bare nøjes med tayammum. طيب, Der er nogle madhahib, der indikerer, når man vasker en død person, så skal man lave rusul. Det var med Shafi'i siger nej. Men han siger, man kan godt, det er sunnah at lave rusul, baseret på en hadith, hvad siger, man ghassala mayitan falyaghtasil, ham der vasker en død person, så skal man vaske sig selv. Men han siger, at den er ikke til wujub. Den er ikke obligatorisk. Fordi der kom en hadith fra Muhammad, som er hos imam al-Hakim, som siger, laysa alaykum fi rusli mayitikum ruslun idha ghassaltumu. At I står ikke til, at I skulle vaske jer, hvis I har vasket en død person. Og det betyder, at det ikke er wajib. Al-irsal muta'alliqa bil-hajj. Der er noget, når man er til hajj, hvor man skal vaske sig. Og det kan være i form af sunnah, manduba, eller sunnah, som man siger, ratiba, eller sunnah mustahabba. Det betyder, enten er det tæt på, at det er ikke obligatorisk, men tæt på, at profeten s.a.v. der var med alaiha, han har gjort. Og det er, hvad der kommet af Muhammad s.a.v. annahu ra'an nabi tajarrada li ihlalihi wa ikhtasal. At der kom en hadith, hadith Zayd ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu, at han har set Muhammad s.a.v. har taget sit tøj for at vaske sig, før han skal se labbaik Allahumma hajj wa umrah. Og det betyder, at på den måde, hvor man laver kaldelse til ihram, og så ligesom dem, som laver damattu, siger labbaik Allahumma hajj wa umrah, og dem, som laver ifrag, og så begynder man at se, hvilken form for hajj, man vil gerne udføre. Og talbiyah, det er at sige, labbaik Allahumma hajj, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajj wa umrah, og så hvilken form for hajj man skal udføre. Og hvis man har taget sin hadi med, så har man sin hadi med, fordi man tager den fra landet, og så bliver den ligesom pystet for at pyntet, så ligesom den er klar til at blive slagtet, lige så snart man har færdig med sin ihram. At komme ind til Mekka, Ibn Umar radiyallahu anhu har berettet, at la yaqdumu Makkata illa bata bidhi tu'a, hatta yusbahu wa yaghtasil. At profeten kom til en by, eller et sted, der hedder Zutua, det er indtrængen til Mekka, og så vasker han sig, sallallahu alaihi wasallam, thumma yadkhulu Makkah naharan. Så kommer han ind til Mekka om dagen. Wa kana yadhkuru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala. Og det siger, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gjort det. الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال at lave ghusl når man står i Arafa lige efter zawal, efter dhuhr. Og det er bedst et sted, der hedder Binamira. Namira er et sted lige tæt på Arafat. Fordi Ali radiyallahu anhu har lavet ghusl ved Eid, og det gjorde han til Eidain. Det betyder al-Adha al-Fitr. Og han gjorde det Jum'a, og han gjorde det Arafa dag. Og hver gang han skulle lave ihram, så lavede han ghusl. Der kom en beretning hos imam Malik alayhi rahmatullah i hans muwatta hadith Nafi', at Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kan yahtasil li ihramihi qabla an yuhrim wa li dukhulihi Makkah wa li wuqufihi 'ashiyat Arafa. At Ibn Umar, han siger, at han plejer at vaske sig, når han laver ihram, og når han kommer ind til Makkah, og når han står ved natten til Arafa, og natten til Arafa, så er man ligesom klar til at gå til Arafa, og profeten s.a.s. plejer at sige al-hajju Arafa. Hele humlen i det hele er al-hajju Arafa, sallallahu alaihi wasallam. At selve hajj er Arafa dagen. Dem, der mister Arafa, har mistet hele hajj. At man vasker sig til at kaste stenene i ayamet tashriq. I ayamet tashriq, det betyder i de tre dage lige efter den store Eid dag. Og det her efter zawal, det betyder efter dhuhr. Og det er sunnah at gøre det. Og når man kaster det, så det er baseret på al-kubra, al-wusta, al-sughra. Det er tre pågældte steder, hvor man går hen for at kaste det der sten. Og så er det bedst, at man gør det, når man har taget en rusl. Og som regel om sommeren, så er du faktisk rimelig nyttet for dig, at du laver altid rusul, fordi du kommer til at svede rigtig meget. Men det er et problem, når det bliver vinter. Problemet, når det bliver vinter, så er det faktisk rimelig koldt om natten, hvis man skal lave husul. Fordi der er ikke varmt vand. Det er der ikke. Al-Rusul i Dukhul i Medina al-Munawwara. At der er nogle ulemaer, blandt andet Shafi'i siger, man laver rusul, når man kommer til Medina al-Munawwara. Fordi profeten s.a.v. han har gjort det. Og det er det, at hvad der er kommet af indikering af profeten s.a.v., så er det faktisk rimelig godt at sunna at gøre det. At selve rusul, den har to. Den har en måde, hvor man gør det på. Det man selv kalder det wajiba, og så en masnun. Masnun, det betyder noget, der tilføjer, at man gør noget ekstra for at få noget ekstra belønning. Niyya, det betyder din intention. Hos Imam Shafi'i, niyya kunne være lafzi. Lafzi, det betyder, hvad man siger. Men vi har en hadith af Muhammad s.a.v., som siger, innama al-a'malu bin-niyyat, wa inna li kulli imri'in ma nawa. Selve handlinger er baseret på intentionerne. Hos Imam Shafi'i og Masa Shafi'i siger, at de må gerne sige, nawaitu fard al-ghusli, og nawaitu raf' al-janaba. Og al-istibahat al-salah, og istibahat muftaqaran ila ghusl. Og alt det her, det har vi ikke i vores sharia, fordi profeten plejer ikke at gøre det. Men hos Shafi'i, hvis I lytter til nogen, der siger det her, så skal I vide, at det er en del af deres madhab. Nummer to. Ghaslu jami'i zahir al-jismi bil ma' basharatan wa sha'ra. At man vasker hele kroppen, om det er skinnet eller hår. Ma' isal al-ma' ila batin al-sha'ri wa usulih. At vandet kommer ned til bunds. Der kom en hadith hos Imam al-Bukhari, hadith Jabir radiyallahu anhu, وقد سئل عن الغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. Jabir siger, at han har spurgt Muhammad صلى الله عليه وسلم angående al-ghusl, så siger han, så tager han tre akuf. Akuf, det betyder skåle, hvor du tager det med din hånd, og så bliver det bare ligesom sat op på hovedet, og så bliver det ligesom trykket indvendigt. ثم يفيض على سائر جسده. Og her så tager han og hælder på resten af kroppen. Der kom en anden riwaya, der siger thalathatu hafnat. Hafnat, det betyder, hvor du skåler med dine hænder, og så kan du ligesom lægge det over det hele. Der kom en beretning hos Imam Abu Dawud hos Ali radiyallahu anhu, hvor han siger, sami'tu Rasulullah s.a.w. yaqul, من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. At jeg har hørt profeten s.a.v. at der er et spot, som har ikke ramt vandet, så efter en janaba, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre ved ham i ilden. Og så siger Ali radiyallahu anhu, ثم عديت شعري. Jeg har barberet mig skallet, så jeg er sikker på, at vandet når over det hele. Men Ali i realiteten, han var også skallet. طيب. Hvad så med sunna, ghusl sunna? Yaghsilu yadayhi kharaja ina al-ma. Først man vasker sine hænder uden for vandet. Thumma yaghsil bi yasarihi farjahu wa ma ala badanihi min qadar, thumma yudallighuma bi manzaf. Altså først han vasker sig, så vasker han skridtet, og det der er gældende for både mænd og kvinder. Så vasker man skridtet, og så fjerner man det, der er af beskidt og rester, som kan være efter en intim samleje med sin kone, eller drøm, eller lignende. Og hermed kan man sige, at så må man gerne ligesom stryge, så man sikrer sig, at vandet når over det hele. Der kom en hadith, hadith Bukhari og Muslim, hadith ibn Abbas, hvor Maimuna radiyallahu anha wa ardaha sagde, وضعت النبي ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يديه بالارض. At Muhammad s.a.v. der blev lagt vand til ham, hvor han vasker sine hænder to gange, og så hermed har han hældt over sin højre, og så har han vasket sin kønsdel, og så bagefter så stryger han på jorden med jord, for hvis der er overfladiske rester, så bliver det ligesom fjernet. وَيَتَوَضَّ وُضُوءًا كَامِلًا. Herefter kan man lave en fuldskørende wudu. وَإِنْ أَخَّرَ رِجْلَيْهِ حَتَّى نِيَهَايَةِ الْغُسْلِ فَلَا بَأْسِ. Og så kan man tage vaskning af fødderne efterfølgende. Nummer 3. يُخَلِّ الْشَعْرَ رَأْسِهِ بِمَا. Sikre sig, at vandet har kommet ind under spidserne af hårbånden. ثم يغسل رأسه ثلاثة. Så vasker han sit hår tre gange. يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. Man starter med højre og så venstre. Der kom hos Imam al-Bukhari og Muslim, hadith Aisha radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. عائشة siger, når profeten salawatullahi wa salamu alayhi, han plejer at vaske sig, så starter han med højre. Eller undskyld, han starter med sine hænder. Og så i Muslim, så siger han, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. Så hælder han fra højre til venstre. فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. Så vasker han sin kønsdel. Og så siger han, وَغَسْلُ فَرْجِهِ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ أَذَى. Og det der ligger der er rester. ثم يتوضا كما يتوضا للصلاة. وهي افتر سواسك هان ساسل ليسام هان واسك سات الوضوء. وتي اعبرن دولا وابغن لوضوء. ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره. سطع هان سين فينغر وسكو هان دي ان يفن وسب بكنا هان تا سين فينغر ان يهوبن. ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيده. سهل هان tre gange er vandet på sit hoved. ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَلْدِهِ كُلِّهِ. Og så hælder han vandet over det hele. وَدَلَّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْبِدْءِ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامِ الْبُخَارِ. At det er sunnah at starte altid med højre. Hadith al-Bukhari. كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Profeten صلى الله عليه وسلم, han elsker, når han starter med noget, så starter han med højre. Og disse er gennem. Når du tager bukser på, så starter med højre. Når du tager sko på, så starter med højre. Når du tager det af, så starter med venstre. Sådan er sunnah. Og så nummer 5. يُدَلِّكُ جِسْمَهُ وَيُوَالِي. Så fylder han med vandet, og så stryger han for at sikre sig, at alt har fået vand. Nummer 6. يَتَعَهَدُ مَعَاطِفَهُ بِالْغُسْلِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ كُلَّ مَوْضِعِ جِسْمِهِ فيه انعطاف او تولي. الثقه صح ادي الاستاذ ورا اع ايجه سيجر ادفانل ان اوف فرام سس كمان ثقه صح ادفانل نو فرام ليسام ان يورين لونه ليسام hvis man har en stor mave eller eller andet, så skal man sikre sig at selve stedet under maven eller mellem benene og alt det der, der skal man sikre sig at vandet ned fra. Nummer 7. تثليث أعمال الغسل قياسا على الوضوء. At man gør det tre gange. Og det er sunnah. En gang, det er hvad man plejer. Og så to gange, sunnah. Tredje gang, også sunnah. مكروهات الغسل. Hvad er det der forhat at udføre ghusl? Nummer 1. Al-israf. At du bruger for meget vand. Hvorfor er det det? Fordi profeten s.a.v. har også sagt, at vi skal passe på, hvordan vi benytter os af tingene. Og at du bruger for meget vand, så siger der er masser af vand. Så siger selvom du står ved en vandflod, så må du ikke bruge for meget vand. كان النبي يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han plejer at vaske sig صاع. صاع, det er bare ligesom en skål, som er fyldt op med noget vand, og så ligesom kan han vaske sig i det. Og så kan man bare stå ligesom, hvordan kan man gøre det? Det kan man, når der er behov, så kan man lære det. Nummer 2. Al-ikhtisal fil ma'a ar-rakid. Når du vasker sig, hvor der står vand, der står stille. Og det siger Muhammad s.a.w. La yaghtasilu ahadukum fil ma'a ad-da'im wa huwa junub. Du skal ikke vaske dig ved noget vand, der står stille, når du er junub. فقالوا يا أبو هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. Han tager fra den med en skål, og så hælder på sig selv. يعني, når du har en tønde, der er fyldt op med vand, så tager du fra tønden. Eller det samme, når du opvarmer vand. Dem, der har levet i det Mellemøsten, ved præcis, hvordan man påfølger tingene, så ligesom man fylder op og hælder på sig selv. Og det er fordi, når dine hænder og alt det der kommer ind i vandet, så skal du sikre dig, at dine hænder er rene, fordi dem, der kommer efter dig, de skal ikke føle, at der har været noget ulækkert bag den handlinger, som du har foretaget. At-tayammum. Hvad betyder at-tayammum? Det er en erstatning for wudu. At-tayammum er en erstatning for wudu. Vi mennesker, vi har et problem. Når vi ikke laver de samme ting hver gang, så kan vi ikke få noget af det andet. Nej. Vi mennesker, vi har noget, der hedder tayammum. Tayammum er en erstatning for hvad? For wudu. Og det er derfor, vi mennesker, vi skal lære at tayammum, fordi vi kan blive ramt af diverse ting. Og det er sygdom eller lignende. Og hvordan kan det være, at man laver tayammum? Du kan lave tayammum til din salat, du kan lave tayammum til din tawaf, du kan lave tayammum, når du skal bede, du skal lave tayammum, når du skal sove, du skal lave tayammum, hvis du læser Qur'an. Alt det her, det kan være en erstatning for alle de handlinger, du plejer at lave, når du plejer at lave det med vand, med wudu. Men Allah siger i surat al-Ma'idah, vers nummer 6, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, hvis I har været syg, أَوْ عَلَى سَفَرْ, rejsende, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِرِ, eller hvis vi har været toalettet, أَوْ لَمَسْتُمْ النِّسَاءِ, I har været intim med jeres kone, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, her er hovedessensen, at vandet er ikke til sted, فَتَيَمَّمُمْ, så må jeg gerne bruge tayammum som en undskyldning. Sa'idun tayyiba, alt hvad der ligger over jordens overflade. Fansahu biwujuhikum, stryg over jeres ansigter, wa aydikum minhum, og efter hun jeres hænder. Tayyib. Når vi kigger på det her, hvad er det hadithens, eller hvad det er, jeg siger? Det er, hvis I har været syg. Der er nogen, der kan være syg, at vandet er næsten ikke godt for dem. Og hermed, jeg har set masser af folk, der bliver indlagt, hvor at det er næsten umuligt for dem at lave wudu. Så kan man købe, eller så kan man tage en sten eller et eller andet lægge den ved siden af, så de kan lave tayammum. Og safar, når man er rejsende i gamle dage, når man er rejst, så var det næsten umuligt, at man kunne have så meget vand. Man tog bare vand til at drikke, og så laver man tayammum for det andet. Og det kan være, hvis man har været på toiletbesøg, og der er ikke noget vand, så bruger man sten, og det er det, man kalder al-istijmar. Eller man bruger alt, hvad der ligger i naturen. Og lad mest du men især, at du har været seksuel med din egen kone, og du er under rejse, og der er ikke noget vand. Hvad gør du? Så kan du nøjes med at tage hjemme. Og tayammum skal være sa'idan tayyiba. Alt, hvad der kommer fra jorden, du må ikke være noget, der er kunstigt. Og det skal være noget fra jorden. Og det bedste, det er jord eller sten. Og det er derfor, siger profeten s.a.v. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَعْ. Profeten s.a.v. siger, jorden er blevet gjort for os for værende masjid. Det betyder, at du kan bede over alt. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا. Og jorden, som er foran os, den er ren, hvis man ikke finder vand. Og det er derfor, sa'idan tayyiban, man starter med jord og sten osv., så længe at det der sten er kommet af natur, ikke at det er kommet, at det er noget kunstigt. Hvorfor skal man lave tayammum? Fakhdul ma'i hissa, at det når man ligesom ikke har fundet vand. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Vi kan ikke finde vand. Og det næste, til næste salat, yani, fra dhuhr til asr, vi kan ikke finde vand, så beder vi med tayammum. Men hvis vi når frem inden for en time, og vi kan finde vand, så venter man til, man har fundet vand. Og så beder man ellers, hvis der er håb på, at man kan finde vand, så venter man til, at man når vandet, så kan man lave wudu. Hvis der er et sted, hvor der er vand, men det kræver, at man skal gå for at hente, så siger al-ulama, fordi der er nogen, der siger hos al-shafi'iyya, nusfu farsakh. Nusfu farsakh, det svarer til 2,5 km. Og så siger al-shafi'iyya, at man laver bare tayammum, fordi det vil være med shakka, at hente vandet hver gang, når man skal lave tayammum. Eller hver gang, når man skal lave wudu. Det er ikke alle, der kan gå 2,5 km for at hente, det hedder nusfu farsakh. Nummer 3, ta'adhur isti'mal al-ma'. Hvis folk har noget sygdom, psoriasis eller noget lignende, der kan gøre, at vandets berørelse er umulig. Wa amma shar'an wa dhalika an yakhafa min isti'mal huduth marad. Ja, hvis en person står op om morgenen, og han har dårlig, og han var junub, og han er bange for, hvis han går i bad, så bliver han endnu mere syg, så kan han nøjes med tayammum. Nej, det kan han godt. og der er ikke noget forhindring i det. Det har vi af hadith af Muhammad s.a.w. af ham, som blev ramt i hovedet, og han vågnede om morgenen, og så var han junub. Og så siger han s.a.w. Innama kana yakfihi an yatayammam, wa ya'sibu ala jurhihi khulqah, thumma yamsah alayha, wa yaghsilu sa'ir jasadi. Han kunne bare nøjes med at vaske resten af kroppen og ikke berøre sit hoved. Men der kan være et sted, hvor vandet er koldt eller lignende, eller man er dårlig, og man har det ikke så godt, og man kan ikke lave wudu, så kan man nøjes med tayammum. Al-bardu shadid, ligesom frost. Hvis der er for meget frost, og man kan ikke lave ligesom rusul eller lignende, så kan man nøjes med tayammum. Og det er kommet af Amr ibn al-As radiyallahu anhu tayammama an janabah li khawf al-halak. Amr ibn al-As, han var i jihad, og så havde han janabah, og så lavede han bare tayammum og bedt faktisk. Og så sahaba var forbavset over, at han skulle være ligesom deres bierne eller fyrende led imam i den der salat, hvor han har kunnet lave tayammum. Hvorfor? Fordi som regel folk, når de siger noget, der er anderledes, så bliver de skræmt. Men sahaba, de havde en fuld forståelse for, at tayammum er en erstatning for wudu. Shara'at tayammum, betingelserne for tayammum. Al-ilm bidukhul al-waqt, at man kender til tiden. Talabu al-ma'i ba'da dukhul al-waqt, at opsøge vandet efter tiden er kommet ind for salat. Nummer 3, at turab al-tahur, alladhi la gubara, wala daqiqa, wala jassa fi. Du betyder ren jord. Nummer 4, an yazil al-najasa awwalan, at man fjerner de der steder, hvor najasa. Yani, hvis du har været på toilet eller andet, så skal du bruge stening eller lignende. Nummer 5, wa an yajtahida fil qibla qabla. Hos Shafi'iyya, de går meget op i, at man selv finder qibla, før man starter på det hele. طيب. Har tayammum arkan? Nej. Hos Shafi'iyya, de har arkan. Han siger nummer 1, an-niyya. Og hos Shafi'iyya, man må gerne sige talaffud. Talaffud, man siger det med ord. Og der er ikke noget bevis på det. Og hos de øvrige, så er det faktisk bid'ah. Nummer 2. Mas'h wajhahu wa yadayhi ila al-marfiqayn bidarbatayn wa dhalika bi an yadruba bi kaffayhi ala at-turab at-tahir الذي لا غبار يمسح بهم مسح وجهه ويديه الى المرفقين اتمن سلو تو غان 1 2 صار انسكته وصبه افتر 1 2 صار هنانه او هان سير هوس الشافعيه المرفقين تبصر تالبونه افرام اي دي اندر مذاهب يفهم غودن او صفرا نعم فدي هان ها ان حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين أتمن من من لا تو ستد إلى تو سلاي den ene til ansigtet og den anden til hånden og det er til albuerne og hvis man har noget forhindring så tager man det af ring eller lignende fordi man skal sikre sig at man når man stryger så stryger man det der turab, det betyder jord eller sten, videre. Nummer 3, at der er dil, at man gør det i rækkefølge. Og det er en rukun, som den er i wudu, den er også en rukun i tayammum. Sunan i tayammum. Har et tayammum sunan? Ja. De samme sunan, som man har i wudu, nummer 1 er tasmiya, og man starter med a'la al-wajh, at man starter med ansigtet, toppen af den, og så man starter med højre hånd til venstre hånd, og man stryger fra hovedet fra begge ører, ligesom fra manbat shar, der hvor hår vokser, ned til hagen, og så fra bredden af ansigtet. Og sådan er det. Og så hænderne, det er at man stryger over alle hænder, det er fra albue shafi'iyya. Fra albuerne og frem på begge sider. På alle kanter, så skal man sikre sig, at man har rør. Er der en forhindring af ure eller noget, man har på hånden, det tager man af. Der kom en beretning hos Abu Dawud an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma annahum tamassahu wa hum ma'a Rasulillah bis-sa'id li salat al-fajr fadarabu bi-akuffihim as-sa'id thumma masahu wujuhahum mas'hatan wahida thumma 'adu fadarabu bi-akuffihim as-sa'id marra ukhra famasahu bi-aydihim kulluha ila al-manakib wal-abad min butun akaffihim. Og det er det, jeg siger, Allahum salli ala Muhammad. Ammar ibn Yasir siger, at vi har været, hvor vi skulle bede fajr, og så var vi nødt til at slå en gang til ansigtet, og en gang til hænderne, og det var vi ligesom til at gøre, for at lave tayammum, fordi der var mangel på vand. Nummer to. تفريق الأصابع عند الضرب بالتراب at man åbner sine fingre når man slår på jorden så selve støv kan ligesom komme op så selve støv kan komme op. Nummer 3 تخفيف التراب تخفيف التراب at man sikrer sig at selve jord bliver ligesom formindsket. Og hvordan bliver formindsket? At man er ligesom efter man er slået på jorden, bam, så ligesom fjerner det der støv der er tilbage. Og det er derfor sagde profeten sallallahu innama yakfika an tasna'a hakadha fadaraba bikaffayhi darba 'ala al-ard thumma nafadahuma. At det har været nok, at du kunne have gjort sådan, og så bagefter kunne du ligesom åbne dine hænder. At tayammum ba'da dukhul al-waqt, at man laver tayammum efter tiden er gået ind. Fordi herover der kan man sikre sig, at der er ikke noget vand, og på den måde, så kan man sikre sig, at man kan gøre det. Fordi profeten s.a.v. han siger, فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّي. At et hver person af min nation, når tiden for salat er kommet ind, så skal han bede. Aynama adrakathu aynama adrakatni salat tamassahtu wa sallayt. Profeten sallam siger, at et hver person, der har nået sin salat, så skal jeg bare vaske mig, eller lave tayammum, eller lignende, og så kunne jeg lave wudu. التيمم لكل فريضة ولا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا ولا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا هم يكبي من التيمم كن إن صلاة ويصلي ما شاء من السنن وهم كان ليس من تيمم هم بي كن إن فرض وصا كهم بي السنن سم هنغل فإذا أراد أن يصلي فرضا أخر تيمما. Og hvis han ønsker at blive fard, så skal han udskyde sin tayammum. يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. Så skal han lave tayammum til et hvert bøn, selvom han har mistet den. التيمم بدل الغسل فريضة. يكون التيمم عند توفر أسباب بدل الغسل. التيمم بدل الغسل, det betyder, at når du ikke kan lave غسل, og du er i tayammum, så skal du sikre dig, at du kan lave tayammum for at opløfte, at du er i janabah. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا. Og hermed, der har han ligesom klart sagt til os, at vi skal lave, vaskning. Hvis vaskning er ikke til stede, så kan vi nøjes med tayammum. طيب كان تيمم فسفن نعم تيمم كقط فسفن كل ما يبطل الوضوء من النواقض الذي ذكرتها من الوضوء البرهاء من وضوء سمبليا بنكت إلى سمبليا أبلفت تسام قال من تيمم نوفانل إعرى إذا وجد الماء بطل التيمم نوفانل إعرى تستد إعرى إذا فانل إعرى كامل ودو أبلن دم دكبو فانل سكروا ليسم أبلفت. أبو داود رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 20 سنة. سلفي يوان دليغا بو يوانس أوفلاد أسا سلفي jord, det er Tahur al-Muslim, at du kan bruge det, selvom du har ikke fundet vand, 10 senin, 10 år. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمُسُّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. Og hvis han fandt vandet, så kan han benytte sig af det. Og hvis han har fundet, yani, du er i salat, og du er i gang med at lave salat, og du har lavet tayammum, og du finder ud af, at nu kommer der regn, så faktisk, så skal du stoppe din salat, lave tayammum, eller lave ghusl, og så bagefter bede. وكذلك لو وجده بعد شروعه في الصلاة فإن يتمها وهي صحيحة ولو قطعت وضوء يصلي الوضوء كان أخطر. والشافعية سيماً فوصيتنا مسين صلاة تخص من يحد المذهب نظان الأعقم إذا جاءت الماء بطلت الصلاة نظان الأعتستر صدين صلاة باطل. أتو أعيكسي تل أتو إكبو فانر نما فيه الرد عن الإسلام والعياذ بالله. Når man bliver murtet, og der er ikke noget vand, så kan man nøjes med at lave tayammum. Så kan man nøjes med at lave tayammum. Næste gang, inshallah, så begynder vi med salat. Hvor vi kommer til at snakke om, hvad betyder salat. Henhold til sproget, det du'a. Da Allah subhanahu wa ta'ala siger surat tawba, وَصَلِّي عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Så vil jeg lave du'a for dem. Så kommer vi til at gå i definitioner angående salat, og så kommer vi til at snakke om salawat al-maktuba, de skrevne salat, og så hukum tarik al-salat hos imam al-Shafi'i, awqat al-salat al-mafruda, hvordan ligger det frem med hensyn til salat, awqat al-lati tukrah fi al-salat, det er awqat al-tider, hvor det er ligesom makruh at benytte sig af salat, så bagefter kommer vi til at snakke om al-adhan og al-iqama, at bi'idhnillahi ta'ala, så det her, det kommer vi til at tale om بإذن الله تعالى. So, جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم وحياكم الباري وجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة وجزاكم الله الخير. I'll be seeing you inshallah on Sunday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.